Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Alo, merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Yani lafın gelişi İyi. Tabii. Yani gene her zaman olduğu gibi bu soruna cevap vermekte genellikle ben güçlük çekiyorum. Ben en iyisi sormayayım. Vallahi olabilir. Bir prensip olarak artık yani en azından Türkiye ile ilgili haberleri alabiliyoruz. Yani bu seçimin olmasa mesela. Evet, yani en zor tarafı bu sorunun her seferinde heyecan içinde yine soracak ve ne cevap vereceğim diye bir panik atak yaşıyorum. Evet, ben de her seferinde farklı bir cevap bekliyormuş gibi ısrarla soruyorum. Yani, bugün sinir bozucu bir iyimserlik yapacağım yani, lütfen kusura bakmayın. Yok, bekliyoruz. Şansımız yok hakikaten. Yani çünkü hakikaten artık yani haberlerimizi, en azından Türkiye ile ilgili haberleri, ne olup bittiğini takip edebiliyoruz. Wall Street Journal çalışıyor. Evet. En azından. Yani bunu işte zaten Aslı Aydın Taşbaş yazmış. Hani onun yazdığı şekli hani gazeteci olarak utandım diye. Aslında tabii hani bir Milliyet gibi birçok olanağı olan bir gazetenin bir köşe yazarının bunu söylüyor olması, çünkü köşe yazarları bir yere gitmek isteseler ki Uludere'de Hawaii değil, şey değil, yani dünyanın en öbür ucu değil, Türkiye'nin bir parçası bir yer ve gitmeyen de kalmadı zaten. Hani bir şey olabilir yani, hani gidip orada bir araştırma yapılıyor olabilir. Washington'da eminim Türkiye'nin hani Aslı Aydın Taşbaş gibi orada zaten Amerika'da kalmış bir gazetecinin bağlantıları da vardır. Hani onu eleştirmek için söylemiyorum ama o bundan şikayet ediyorsa Türkiye'de medyanın durumu gerçekten vahimdir. Utandığı konu ne Aydın Taşbaş'ın? Aslı Aydın Taşbaş'ın tabii bunu biraz bahsedeyim, herkes takip etmiyor. Ben bu Wall Street Journal'ın yazısına bakarken denk geldi. Wall Street Journal'ın Uludere yazısı hepimizi utandırdı. Utandırmadıysa da utandırmalı. Utandırmalı çünkü gazeteciler olarak biz dibimizdeki olayı araştırma zahmetine katlanmazken El Alemin gazetesi Uludere faciasındaki olaylar zincirini dert edinmiş, binlerce kilometre öteye gazeteci yollamış, bizlerin yapmadığı biçimde hem Washington hem Uludere'de araştırmış ve bulmuş. Şimdi Wall Street Journal'ın yazısına dönersek, ki bu işte bu yazı hem işte genel kurmayda büyük bir sarsıntı yaratmış, işte hem işte şey basındaki yansımalarında hala konuşuyoruz, çeşitli haberler yapılıyor, işte hani herkes bir açıklama yapıyor, yok oydu, Heron'du, bilmem neydi vesaire. Ama tabii aslında Wall Street Journal'da yayınlandığı haliyle bu haberin ana noktası, ana teması aslında Amerika odaklı. Yani nedir burada? Obama'nın bir süredir işte bir ortaya koyduğu politika var. İnsansız hava araçları başta olmak üzere çeşitli insansız silahların kullanılması. Bunun daha artık bildiğimiz şekliyle savaşın bir anlamda temel olarak değişmesi. Çok kökten değişmesi. Ya askerler yerine kanlı canlı insanlar yerine orada makinelerin yer alıyor olması. Evet, robotlar. Savaş sahasında. Savaşı. Evet. Savaşı. Evet, ve aslında şeyin de Wall Street Journal haberinin sorguladığı da tam bu. Biz şimdi Amerika'da işte bu drone savaşları olarak konuşulan üzerine oldukça gündemde bir konu. Ve Washington Post'un bir araştırmasına göre Amerikalıların %83'ü bu politikayı onaylıyor. Bu kötü tecrübelerden sonra, Irak'tan sonra, Afganistan'dan sonra. Ve bu yüksek onay oranına rağmen tabii durumun yaratacağı, yani o şeylerde, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir anlamda tür savaşların başlayacağı bir ortam yaratılıyor bunda. Yani insanların kalmadığı, makinelerin savaştığı. Ve tabii biz Uludere olayında da kim istihbaratı nereden alırsa alsın, ne olursa olsun, hangi Heron muydu bilmem ne, bunların çok ötesinde işte insani bir trajedi var orada. Ve bu haberin de aslında ana teması, bakın bu şeyler, insansız hava araçları, bunun istihbarat dahi toplamak değil, silah olarak bunları kullanmak büyük ciddi sonuçlar doğuruyor. Özellikle de mesela Türkiye gibi işte bir anlamda bunu, böyle bir silahı kullanmakta güçlük çekecek, şey yapacak, bu konudaki ahlaki hassasiyetleri de sorunlu müttefiklerimize, yani bunu tam olarak demiyor tabii ama ima edilen şey bu ve üzerine çok tartışılan şey bu. Amerika'da, Senato'da da bu konuda bayağı bir konuşuluyor. Türkiye'ye mesela satılması doğru mudur, nedir, ileride ne olur ne biter, hani bu nasıl kullanılır gibi, işte bunların sorgulandığı bir haber. Fakat Türkiye'de tabii Türkiye'ye sirayet edinceye kadar bu haber hiçbir, bu kısmı kalmıyor. Hani gerçekte işte bu araçların kullanılması sorunlu mudur? Ne oluyoruz? Amerika'da bu konudaki tartışmalar nedir? Türkiye'ye yönelik bu konudaki tartışmalar nedir? Çünkü Amerika'da Türkiye bir konu bu şeyde, tamamen bu insansız silahlarla ilgili tartışmada. Evet. Bu nedenle de bunları tamamen atlayarak, işte Heron'du, değildi, oydu, buydu. Tabii çok komik bir aslında nokta yakalanmak için. Trajikomik diyelim, çünkü yani gerçek bir trajedi üzerinde yani evet. Milli kaynak mı yoksa Amerika'nın getirdiği, verdiği bilgiler mi tartışması oluyor? Predator, iki tane yabancı isimle tartışılıyor. Üstelik de Heron'a, milli kaynak dediğimiz şey de herhalde İsrail'den alınmış olan bir şey. Daha da trajikomediyi daha da bu altını çizmek için. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları da yani hakikaten mide bulandırıcı bir seviyede cereyan ediyor. İşte Pentagon'un sözcüsü de bu sadece bir gazete haberi, benim görüşüme göre bir gazete haberi çok uzun yıllar öncesine dayanan çok güçlü bir ilişkiye zarar veremez bir gazete haberi diyor. Kalıcı ve sağlam güçlü ittifakımız var diye konuşuyor. Yani hakikaten herkes çok enteresan taraflarından tutuyor tabii. İşte şimdi Genelkurmay'ın açıklamasında da hayır bizim şeyimizdi, Amerikan istihbaratı diye. Şimdi nedir bu, yani ne oluyor? İşte başka biri çıkıyor, Heron zaten görüntüleri çekmişti diye dün bir milletvekilinin açıklaması vardı. Evet. Yani ne olacak? Yani Zeron çekse ne olacak? Yani hani buradaki asıl ana nokta bunların kullanılıyor olması. Niye kullanılıyorlar? Yani ve şimdiye kadar hani Uludere'den bu 34 kişinin hayatından bahsediyoruz. Ama bir de bunun dünya çapındaki boyutu var ve 4000 kişiden bahsediliyor. 4000 sivil. 4000 sivil bu şekilde. Yani kaç tane Uludere zaten ola gelmiş insansız hava araçları. Tabii yani. Düğünler, hamile. daha yeni mesela Honduras'ta bir olay oldu. Ben onu da dinleyicilerle paylaşmayı unuttuk maalesef ama yani Amerika'nın bu uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki gene böyle yabancı insansız araçlar kullanılarak yanlışlıkla uyuşturucu kaçakçısı diye bir kafileyi vurmuşlar ve iki erkek iki kadın vuruldu, öldüler. Kadınların ikisi de hamileydi üstelik. Yani akıl almaz bir facia orada ya, ve özür diliyor Amerika. DEA diye bir kuruluşu var işte onların. Yanlış vurmuşuz şeyden diye. Bu da Honduras'ta oldu. Yeni yani, çok yeni bir haber. Ki Honduras'ın ordusu benim bildiğim kadarıyla özellikle ülkedeki bazı işte temel ne diyeyim, hizmetlerin de verilmesini üstlenen, bu anlamda savaşçı bir ordu değil. Evet, değil. Dolayısıyla Türkiye'deki durumu bir gözden geçirirsek hakikaten bilfiil savaşan bir ordunun, hani niye biz bunları kullanıyoruz, Türkiye'de üretmeye çalışıyoruz, karşımıza bir ciddi aslında tartışılması gereken karanlık tablo çıkıyor. Fakat kimse de bunun farkında değil, olmak da istemiyor. Ve bir aymazlık aslında bu söz konusu olan. Ve dediğim gibi yani hiçbir şey olmasa en azından Amerika'da bu konunun işte Türkiye üzerinden de tartışılmakta olduğu, yani Türkiye'ye bu teknolojiyi satmamız doğru mu üzerinden de tartışılıyor olduğunu en azından farkında olsak iyi olurdu. Ama bilmiyorum artık, bu tabii işte dış muhabirlerin artık pek barındırılmaması, gerek duyulmaması giderek işte bir körlüğe yol açıyor ve bu haber de aslında bunun göstergesi. Tamamen. Onun dışında tabii bu hani Obama'nın bu politikasına baktığımızda tabii kendi içinde çok şaşırtıcı, çok büyük ümitlerle gelmiş bir başkanın gelip de işte takıldığı nokta. Bu da aslında üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Hani bu kadar aslında kendisi bir anlamda insan hakları hassasiyetleri yüksek olarak nitelediğimiz bir başkanken politika tarafından nasıl değiştirildiği, nasıl bebekte değişmediği, tabii yani zaten o noktaya gelebilmek için de belli bir herhalde bakış açısı gerekiyor ama sonuçta şirketler ve sistem tarafından değişti. Tabii yalnız mesela büyük ümitlerle gelmiş derken kimin ümitleri diye de ufak bir şey getirmeliyim. Mesela gerçekten de bizim bu açık gazetede mikrofonlara yansıyan bu ümit vardı tabii. Bir siyahi başkanın geniş çaplı bir taban hareketiyle de birleşerek, evet, yaptığı bir şeydi. Evet. Fakat mesela sistemleri analize eden düşünürler ve yazarlar hiçbir ümit beklenmemesi gerektiğini, sistemin tamamen piyonu olduğunu ve olacağını da söylemişlerdi, başta Noam Chomsky olmak üzere yani. Ama onun bile beklentileri, hiçbir beklentim yoktu ama benim düşündüklerimi bile altında kaldı diyor geçenlerde yaptığı bir şeyde, mülakatla kendisinde yapılan. İşte hatırlıyorum, Alexander Coburn'de daha o zamanlar kendi sitesinde, web sitesinde de tamamen umutsuzdur, sistem esir almıştır diye yazmıştı ta o zamanlar. Evet, de gene de en azından şeye baktığımızda ilk başa geldiğindeki, ilk görevi alırkenki konuşmasına baktığımızda mesela terör sözcüğü hemen hiç geçmiyordu. Benim bildiğim kadarıyla bir defa mı geçiyordu? Neydi öyle bir, evet, şeydi? Yani en azından hani o terör korkusu, esareti bitecek ve Bush döneminin, yani oğul Bush döneminin. Ve ondan sonra bambaşka bir sayfa açılıyor gibi. Yani teknolojiden bahsederken Obama işte güneşi ve rüzgarı, toprağı bir anlamda kullanabilmek için teknolojiyi kullanacağız. Bunu işte oradan elde edeceğimiz enerjiyle, doğal kaynaklardan işte arabalar vesaire, fabrikaların çalışmasını sağlayacağız gibi sözler ediyordu. Ve bu kadar kısa bir zaman sonra, birkaç yıl sonra birdenbire en damardan bir terör politikasına gelip takılması Türkiye için de düşündürücü bir şey. Çünkü Türkiye'de de biz bir anlamda yıllardır zaten bir terör esareti içinde yaşıyoruz. Aynen öyle. Yani biz daha iki gündür işte çok önem ve önemle konuşuyoruz. Çok önemli bir karar geldi New York'ta bölge mahkemesi hakimi tarafından. Bu Obama'nın da imza verip yürürlüğe soktuğu işte ulusal, neydi adı, savunma yetki verme kanunu diye bir şey ve anayasanın 1. ve 5. amendmentlerine, yani madde değişikliklerine, değiştirilmiş maddelerine tamamen aykırı ve tam bir George Orwell'i de resmen mezarında fırfır döndürecek bir korkunçlukta, Amerikan terörle herhangi bir bağlantısı olduğundan şüphelenilen bütün Amerikalılar, Amerikan vatandaşları dünyanın neresinde olursa olsun belirsiz süre göz altında tutulabilecekleri gibi bir akıl almaz kanun vardı. Bunu bozmuş şimdi ilk bir adım olarak bir mahkeme, ama bu da Aralık ayında Obama'nın imzasıyla yürürlüğe girdi mesela. Böyle şeyler, evet, oluyor. Evet, böyle şeyler olurken işte Türkiye nerede, bu işin neresinde? Bir de işte bazı ciddi değişiklikler de yapılacak aslında. Sınır güvenliği görevi, bundan daha önce hem ben yazılarımda bahsetmiştim hem de sizinle de konuşurken bahsettik sanırım. Evet. Yani artık Türk Silahlı Kuvvetleri koruyor olmayacak mesela şeyi. Emniyet teşkilatı alacak bu sınır güvenliğini sağlamayı. Ondan sonra ve bu zaten olması beklenen bir süreçti. Bu Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılan bir şey ve zaten yani Avrupa'nın her yerinde de polis zaten bu işi üstlenmiş durumda. Mesela Arnavutluk'ta bu konuda da Arnavutluk'tan mesela bahsediyorduk oradan biriyle. Bu konudan yani hani konunun uzmanı biriyle ve o da mesela işte hani orada mesela özellikle Arnavutluk sorunlu bir yer bu anlamda sınır güvenliği bakımından. Hani Avrupa'nın tam kıyısında olarak orada da işte emniyet teşkilatı alınıyor ve hatta Türkiye'de hala polisin hala ordunun bu işi üstlenmesine şaşırmıştı. Şimdi bu bir değişim bir bayağı bir aslında dokusunu değiştirecek. Şimdiye kadar hani bu zaten delege edilmiş hani bir şekilde yapılan nasıl yapıldığı da çok merak edilmeyen bir görev bir iş ama şimdi nasıl yapılıyor olacak ne olacak vesaire yani bunlar hakikaten önemli şeyler fakat bu da mesela kuru kuru bir haber olarak verilip geçildi. Evet. Bir şekilde bunlar hiçbir heyecan yaratılmıyor yaratmıyor kimse üzerinde. Ciddiye alınmadan gelip geçiyor. O yüzden bu konuda da mesela yani sınır güvenliği hakikaten ciddi bir konu. Bana kalsa hiçbir aslında minimum güvenlik önlemi taraftarıyım ama tabii gerçekler öyle olmuyor. İşte bir takım orada insan kaçakçılığından tutun. Ondan sonra uyuşturucu kaçakçılığından. Mafyanın içinde olduğu durumlara pek çok konu söz konusu. Bunlarla hakikaten bir anlamda güvenlik takıntılarına girmeden, güvenlikle kafayı bozmadan nasıl bir güvenlik ortamı sağlanabilir de Türkiye'nin temel tartışma konusu olmalı. Sadece sınırlara yönelik değil, işte bütün aslında Türkiye'nin kendi içinde de. Ama işte bu terör saplantısı zaten artık bilmiyorum Türkiye bundan nasıl kurtulabilir bu saatten sonra. Evet. Bir anda o güvenlik devleti haline evet. Getirilmiş durumda ve bu silah endüstrisiyle de çok yakından bağlı tabii. Tabii silah endüstrisiyle çok yakından bağlı ama bir yandan da bu konuda bir hassasiyetin olmamasıyla da çok yakından bağlantılı. Şimdi mesela bu MIT'in çocuklara yönelik şeyi var, çizgi filmi var. İşte emniyet çizgi filmler hazırlıyor. Yani sürekli böyle bir çocukları da mesela ele geçirme çabası. Hani eskiden hiç olmazsa uzakta bir şeydi böyle bir varlık olarak MIT'e karşı veyahut da diğer MIT de demeyeyim bütün güvenlik güçlerine karşı bir toplumsal ön yargı bir anlamda haklı bir şekilde vardı. Ama şimdi bir yandan da fazla bir toplumla angajmana giriliyor aslında. Bunu politik şu sebepten, bu sebepten bilmem ne diye yorumlamadan gerçekten bir olgu olarak da farkında oluyor olmak lazım. Yani çocuklarla MIT'in ne işi var? Veyahut da Çevik Kuvvet'in. Yani onlar da artık şey yapmasınlar. Mesela bir çocuklarla ilgileniyor olmasınlar. Veya onları kendilerini böyle sevimli kılmak için onlarla diyalog kurmaya çalışıyor olmasınlar. Yani ama böyle ne kadar hoş bir açılım falan gibi niteleniyor bunlar. Hiçbir eleştirel düşünce olmazsa, yaklaşım olmazsa o zaman zaten bir yere gelinmez. Evet. Yani zaten biraz da yani iki kelimelik zaman kalmışken bu başkanlık sisteminin de pompalanmasıyla birlikte son derece tuhaf bir absürt gerçeklik planında kayıyoruz. Bu arada seni de çok yakından ilgilendirecek bir haber bulduk. Sabah konuştuk ama belki görmüşsündür. İTÜ bu arada insansız arı kopter yapmış İstanbul Teknik Üniversitesi ve en büyük evet. Özelliği de sabit havada sabit kalabiliyormuş. Yalnız motorunu 5 sene sonra üreteceklermiş. Şu anda motor yapamıyorlarmış ama bu çok önemli bir gelişim. Yani. Uçamıyor ama motorunu da alınca arıkopter yapmışlar. Havada sabit kalarak av detaylı... yapabiliyor mu peki? Yani bu ne amaç taşıyor kendisi? O çok büyük bir esneklik var. Her şeyi yapabiliyormuş. Yani sınır güvenliği, mayın taraması, keşif, gözetleme ve başka pek çok şey. Evet, tabii bal yapması da olur diyorsunuz. Evet. Yani bu kadar marifetten sonra. Bazı kapatırken, yani kapatmaya yakınız bilmiyorum şimdi. Bana evet. New York'tan bir mesaj geldi bu arada. Çok fazla öksürdüğüme dair şu an ekranda belirmiş durumda. Oradan gazeteci arkadaşımız Ergülen Toprak yazmış. Onun geçen gün aslında bir film eleştirisi, daha doğrusu bir filmle ilgili yorumu vardı. Gelecek Uzun Sürer filmi. Orada Artvinli yönetmen Özcan Alper'in orada bu film gösterilmiş. Ve Artvinli bir yönetmen bu kadar iyi anlatabiliyorsa Diyarbakır'ı ve işte de hani tırnak içinde bölgeyi, o zaman ümit vardır. Evet. Bir şey yazmıştı. Bugün gene işte çatışmalar. Artvin mi dedin? Evet. Dünyanın en büyük Atatürk heykelinin de dikileceği yer. Aynı zamanda. Ya Artvin. Haberimi limon sıkmasanız da olurdu bu arada söylediğimi. Ben iyi bir şekilde bir optimist Pollyanna şekilde kapatmaya çalışıyor adam. Daha güzel bir haber mi olur ya? Ay çok sevindim yani işte sanat niye yani gördüğünüz gibi AKP yönetiminde sanatla ilgili bir sorun yok. ne diyeyim, dağıttınız beni ya, ben bu konuyu unutmuştum Artvin ve bunu bana yapmayacaktınız. Neyse işte. Evet yani başkanlık sistemi meselesi de gündeme geldi ve böylece artık anayasa, temel haklar ve yeni bir sayfa açıp üzerinde çalışma imkanımız da giderek zora giriyor doğrusu gibi görünüyor. Yani zaten bu konudaki tartışmalarda da işte yani hani başkanlık sistemi Kürt sorununu çözer konulu bir enteresan yaklaşım var. Yani bunu nasıl söylenebilir? Yani gerçekten bir mantık hani var mı bunda? Bir dikta yönetimiyle bu iş hallolur. Yani elbette ki yani nedir Kürt sorunundan o zaman ne anlıyoruz? Bu hak meselesi değil, bir şey değil. Verdim olduğu haklarını işte bitti. Bu demokratikleşme meselesiyle demokratikleşme ise eğer demokratikleşmeye tamamen ters düşen bir anlayışla nasıl çözülebilir? Evet yani ki, bugünkü evet. Yazında da zaten küçük bir paragraf olarak değinmişsin ama ben de tekrarlamak istiyorum. Yani her şeyden evvel ahlaki bir eleştiri getirmek istiyorum deyip güç kültürünün güce tapınma ve gücün evet. Kölesi haline gelmenin, güce boyun eğme ve kapılmanın bu kadar yaygın olduğu, hatta bu durumun ülke siyasetinin başlıca sorunu diye nitelendireceği Türkiye'de. Başkanlık sistemine geçilmesi de çok temelden ve kalıcı tahribatı olacak bir adım diye yazmışsın ki katılmamak elde değil bizim açımızdan da. Evet işte zaten son dönemde mesela bu başkanlık sisteminin tartışmalarını da ortaya, işte biz anayasa konuşacaktık. Anayasa ya hani özgürleştirici ve demokratikleştirici biçimde konuşacaktık. Ve birdenbire başkanlık sistemi neydi belirsiz bir şekilde, üstelik nasıl bir sistem tahayyül ediliyorsa gündemin ana maddesi oluyor. Ki zaten şu an bir Tayyip Erdoğan kültüründe yaşıyoruz aslında. Tamamen istediğini söylüyor, istediğini yapıyor vesaire. Bu kendisi için de aslında zarar verici bir şey. AKP için de en başta zarar verici bir şey. Evet. Çünkü resmen bir savruluş dönemine giriliyor artık. En güçlü göründüğü dönemde üstelik ama işte evet. Bu böyle bir şey. Algılamada problem. Ya geçen hafta size yollamıştım Veysel Eroğlu'na, Orman Bakanı'na evet. Şey üstelik de Anadolu Ajansı'nın toplantısında, Anadolu Ajansı'nı düşünün, başkanlık sisteminde mi daha çok baraj yapılır gibi bir soru geliyor ve yani o da ciddi ciddi buna cevap veriyor. Şimdi bunun yani burada ben şaka yapıldığını düşünmek istiyorum. Bunun bir espri olduğunu düşünmek istiyorum. Ama kötü bir şaka olduğunu itiraf edelim. Ya bir kere şakalıktan çıkıyor çünkü ciddi bir cevap veriliyor her şeyden önce. Evet. Soru şakaydı işte. Elbette bile. Daha çok baraj yapılır başkanlık sisteminde diye. Evet. Eski Çevre Bakanı söylüyor bunu. Şimdi evet. De çok uzak sayılmaz yani. Evet, orman. Ve su işte. Orman ve su. Peki. Peki. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada hakikaten. Teşekkürler. Tamam, çok öksürdüm. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41